श्रीमन्मदन गोपालं वृंदारण्य पुरंदरं श्री गोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वंदे मुकुंदमरविंदं वृंदावनालयमहं वसुदेवसूनुं नवजलधरवरणं चंपकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशयं दुष्पुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कल अपने ये बात हुई थी कि मन जिस प्रकार की भावना में रहता है, मन में जो चीजें रहती है, उसी प्रकार से उसी भाव से वो मनुष्य जगत को देखता है। जिसके मन में बुरे भाव हैं, वो जगत में सर्वत्र बुराई देखता है, उन्हीं बुरे भावों को देखता है और उन्हीं को ग्रहण करता रहता है। जिसके मन में ये षड्विकार भरे रहते हैं, छह विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उसको भगवान में भी ये दिखते हैं। उसकी आंख वैसी बन जाती है, मन की आंख, तो जैसा जिसके मन का भाव ऐसा स्वरूप और जैसा अपना स्वरूप उसी प्रकार की जगत में उसकी अनुभूति। परंतु ये मिथ्या अनुभूति है कि जैसे रंग असली दूसरा है, पर अगर किसी रंग का चश्मा लगा है आंख पर तो चश्मे का रंग उस रंग में दिखता है, हालांकि रंग वो नहीं है, रंग दूसरा है। हरे चश्मे वाले को सफरा दिखता है, नीले वाले को नीला दिखता है। इसी प्रकार ये सत्य पर, भगवान के स्वरूप पर हमारे देखने में, हमारी दृष्टि में एक आवरण आ जाता है और उस आवरण के कारण से हम भगवान के वास्तविक रूप को नहीं देख पाते, विकृत देखते हैं। नाम प्रकाश सर्वस्य योगो माया समावृत मूढ़ोयम नाभि जानाति लोको मामज्म व्ययम्। भगवान ने कहा कि मैं योग माया से ढका, इसलिए सत्य सामने प्रकट नहीं होता और इसीलिए जो मूढ़ लोग हैं, ये मैं जो आज और अविनाशी हूं, इसको नहीं जानते। तो वास्तव में पर्दा भगवान पर नहीं है, पर्दा हमारी आंखों पर है और ये हमारा ही डाला हुआ है। अपन को आप नहीं दुसरे, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम भ्रम भूस मरियो अपने को आप नहीं बिसरे, अपने आप हमने अपना अपनपा बिसरा दिया है। अपनपा माने आत्मस्वरूप, अपनपा माने भगवान को देखने की आंखें, इसको हमने भुला दिया। इसलिए नाना प्रकार के आंखों पर पर्दे आ गए, रंग चढ़ गए और उन रंगों से हम विभिन्न प्रकार से अपने विभिन्न भावों से जगत को देखते हैं। जगत में सर्वत्र भरे भगवान, उसकी जगह न मालूम हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सुनते हैं। तो शास्त्रकारों ने कहा कि भाई अगर न देख सको, वैसी आंखें जब तक न मिल जाए तब तक कम से कम मन से ऐसी भावना करो, निश्चय करो मन में और फिर भावना करो। बुद्धि का निश्चय हो जाए कि जो कुछ है भगवान ही है, पर दिखते नहीं भगवान, इसलिए मन से भावना करो कि दिखते नहीं है पर हैं वही। इस प्रकार बार बार समस्त भूत प्राणियों में, समस्त जगत में भगवान की भावना करते रहने से हमारी आंखों में, मन की आंखों में, बुद्धि की आंखों में भगवान उतर आएंगे। और जब हम अपनी बुद्धि की आंखों से, मन की आंखों से भगवान को देखने लगेंगे तो फिर कभी इन आंखों के सामने भी भगवान दिखने लगेंगे। ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। तन्मय का जब मन की बढ़ती है तभी आंखों के सामने के रूप बदल जाते हैं। और जहां सत्य का दर्शन होता है, केवल बाहरी तन्मय का नहीं, वहां तो फिर भगवान के दिखने में कोई आश्चर्य की बात नहीं। सब जगह भगवान दिखते हैं। साधना में कई बार इस प्रकार की स्थिति साधक की होती है कि वो स्वयं आश्चर्य करता है कि मैं देख रहा था क्या, मुझे दिख गया क्या। वो श्री अरविंद ने कोर्ट में एक दिन जब केस चल रहा था तो अपने पक्ष के, उस पक्ष के मजिस्ट्रेटों को, जज को देखा श्री कृष्ण के रूप में। उन्होंने लिखा कि मुझे दिख रहे थे सब श्री कृष्ण ही कृष्ण बैठे हैं, जज भी श्री कृष्ण है, वो नॉर्टन भी श्री कृष्ण है, सी आर दास भी श्री कृष्ण है। इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। तो ये जब तन्मयता होती है ना, तन्मयता में क्या चीज है, चित्त की वृत्ति किसी एक वस्तु में तदाकार हुई, आंख के सामने वही वस्तु आ जाएगी। ये कोई कल्पना नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, करके कोई भी आदमी देख सकता है कि ध्येयाकार वृत्ति यदि पूर्ण रूप से हो जाए, किसी वस्तु के आकार वाली वृत्ति अगर पूरी बन जाए, दूसरी वृत्ति न आवे, तो आंख के सामने भी वही वस्तु दिखेगी जो उसकी वृत्ति में है। ये आंख खोलकर ध्यान करने का अभ्यास हो जाने पर ये चीज आप हम सब देख सकते हैं। ये केवल ध्यान की तन्मयता की, मानसिक ध्येयाकार वृत्ति के परिणाम की बात है। और जहां पर वस्तु ठीक सामने आ जाती है वहां पर तो कहना ही क्या है। तो हमारा ये मन जगत को विकृत रूप में देखता है, हमारा ही मन जगत को बुरे रूप में देखता है, और हमारा ही मन यदि भगवत आकार हो जाए तो सारे जगत में भगवान को देखता है और भगवान को देख सकता है। क्योंकि ये सत्य है, ये जगत के रूप में वास्तव में भगवान ही अभिव्यक्त है। भगवान ने कहा कि सारे रूपों में मैं ही व्याप्त हूँ मेरी अध्यक्ष मूर्ति से, हयातिगम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति न, सारे जगत में अव्यक्त मूर्ति के द्वारा मैं ही व्याप्त हूँ, केवल आवरण है, पर्दा है, उससे लोगों को मैं दिखता नहीं। वो तो पर्दा कभी हट जाए तो भगवान सामने है ही। तो इसीलिए साधना करनी है तीन तरह से, मन के द्वारा ये भाव करे कि सब भगवान है, बुद्धि के द्वारा ये निश्चय करे कि सब भगवान है, और अपने शरीर की चेष्टा के द्वारा प्रत्येक क्रिया से भगवान की पूजा करने का भाव करे। मन बुद्धि दो का निश्चय होता है, भगवान इन्हीं दोनों को मांगा है। मय्यर्पित मनोबुद्धि ही मय्ये मयासत्व मई बुद्धि निवेश, मन को मेरे में लगाओ, बुद्धि को मुझ में आविष्ट कर दो, मन बुद्धि मुझे सौंप दो, इत्यादि प्रकार से भगवान ने आज्ञा दी है। तो मन के द्वारा भाव करे सर्वत्र भगवान को देखने का, और बुद्धि के द्वारा निश्चय करे कि सर्वत्र भगवान ही है और कोई वस्तु है नहीं। ये मन बुद्धि का निश्चय करके अपनी प्रत्येक क्रिया भगवत पूजा के भाव से करे, अपनी प्रत्येक क्रिया के द्वारा भगवान को संतुष्ट करने का भाव रखे। मैंने है भगवान ही, बुद्धि का निश्चय भगवान है, मन का भाव भगवान है। तो जब भगवान है तब हमारी क्रिया जो होगी वो भगवान के साथ होगी ना, हमारा बोलना चालना व्यवहार करना देखना सुनना, जब मन बुद्धि के निश्चय में सब भगवान है तो भगवान के साथ होगा। तो इसलिए प्रत्येक क्रिया में भगवान के साथ संपर्क कर ले, मेरी ये क्रिया भगवान की संतुष्टि के लिए, मेरा बोलना चालना हिलना खाना पीना सोना बात करना किसी से मिलना जुलना किसी के साथ कोई व्यवहार करना। अब व्यवहार में जब तक व्यावहारिक ज्ञान है तब तक व्यवहार होगा व्यवहार के अनुसार, उसमें आपत्ति नहीं है। किंतु भाव में और निश्चय में वो भगवान है और भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, ये क्रिया भगवान की प्रीत्यर्थ कर रहे हैं, प्रीत्यर्थ कर रहे हैं, संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। खाना पीना सोना बैठना बातचीत करना व्यापार करना और सारे काम करना, जो काम जिसके जिम्मे हो बस वही उसका वास्तविक स्वकर्म। तो स्वकर्म न तम अभ्यर्च, अपने अपने कर्म के द्वारा मनुष्य भगवान की पूजा करे, जिसका जो कर्म उस कर्म के द्वारा जिससे व्यवहार हो उसमें ये निश्चय करे कि इस रूप में भगवान है, और मन से भाव करे कि भगवान ही मानो दीख है, और क्रिया करते समय याद रखते हुए कि ये भगवान है। क्रिया जो कुछ हो ये तो स्वांग के अनुसार, लेकिन भाव ये कि ये भगवान के साथ मेरी ये क्रिया हो रही है, ये साधन है। इसको श्रीमद् भागवत में मृत्युंजय योग कहा है, एकादश में इस साधना का नाम दिया है भगवान ने मृत्युंजय योग। उद्धव को भगवान ने उपदेश देते समय मृत्युंजय योग माने मृत्यु पर विजय प्राप्त करा देने वाला योग, मृत्यु पर विजय प्राप्त करा देने वाला योग। इस योग से में योग क्या है, माने मन में भगवान के साथ संपर्क हो गया, इसमें देर नहीं लगती है। ये निश्चय अगर हो जाए तो क्षण भर का काम है, सगाई हो गई, और लड़की ने सुन लिया सगाई हो गई, कितने देर सुनने में लगी, सुन लिया बस हो गई, बदल गया मन, तुरंत बदल गया, देर का काम नहीं है। वो लड़की ने मान लिया मैं मुक्की हो गई, क्या हो गई, उसमें देर नहीं लगी। मन बुद्धि इन दो में निश्चय होता है, मन निश्चय करता है, बुद्धि निश्चय करती है, और मन भावना करता है, संकल्प विकल्प आत्मक मन है, और संकल्प की ही वस्तु का बार बार मनन करना, इसका नाम चित्त है। चिंतन करने वाला चित्त, संकल्प विकल्प करने वाला मन और निश्चय करने वाली बुद्धि। मन चित्त दोनों एक ही है, वास्तव में तो चारों ही कर्म जो है वो एक ही अंतकरण के चार वृत्तियों के रूप है। इनमें मन और चित्त, इनको किसी किसी ने दो माना है, किसी ने एक ही माना है। तो ये मन के द्वारा ये भावना हो गई कि सब भगवान है, और बुद्धि के द्वारा निश्चय हो गया कि सब भगवान है। अब जो क्रिया होगी वो क्रिया इस मन बुद्धि के निश्चय के अनुसार होगी। तो प्रत्येक क्रिया में ये भाव हो जाए कि ये क्रिया जो कुछ मैं बोल गया, कर गया, खा गया, कर रहा हूँ, कि सारा भगवान के साथ हो रहा है। तो इस प्रकार भगवान के साथ मन बुद्धि का संपर्कित हो जाना प्रत्येक कर्म को भगवान की पूजा बना देता है। इसी को भागवत में कहा है मृत्युंजय योग, मृत्यु पर मुझे प्राप्त करा देने वाला योग। ये जो कुछ भी संसार नीचे खुराफात आती है ना, ये पहले हमारे मन में आती है। जितनी इंद्रियां हैं ये सब चीजों को ग्रहण करती हैं मन की सहायता से, और सौंप देती है ले जाकर के मन को। ये नियम है, आंख चाहे आंख के सामने चाहे कैसी चीज आ जाए, यदि आंख के साथ उस समय मन नहीं है तो उस चीज को आंख ग्रहण नहीं करती। कान के सामने कैसा ही शब्द आ जाए, पर यदि कान के साथ उस समय मन नहीं है तो उस चीज को कान ग्रहण नहीं करता। ये नियम है, कितने कोई जोर से बोलता हो और हम पास बैठे हुए हों और मन कहीं और लगा हुआ हो, तो हम पीछे कह देंगे भाई तुम बोल तो बड़े जोर से रहे थे पर हमारा मन और तरफ था, हमने ध्यान नहीं दिया, फिर बताओ क्या कहा। तो ये क्या चीज है, ये बिना मन के अकेली इंद्री किसी विषय ग्रहण नहीं कर सकती। तो मन की सहायता से इंद्री विषय ग्रहण करती है, तो ग्रहण करके ले जाती कहाँ है, वो उसके अपने पास रखने को जगह नहीं है। इंद्रिय का काम है उससे ग्रहण कर लेना, पर उसको याद कौन रखेगा, भाई आज तो ये अमुक मिठाई बड़ी स्वाद बनी, बादाम की बर्फी बड़ी अच्छी बनी, बड़ी स्वाद थी। अब उसको जीभ ने जितनी देर तक जीभ पर उतनी देर तक उसका उसके रस का उसने ग्रहण किया, पर ये बड़ी अच्छी बनी, ये वर्षों तक उसकी स्मृति रखने वाला जो है वो मन है। वो चीज जाती है मन में, उसको ग्रहण करती है इंद्रिय मन की सहायता से और मन को दे देती है। तो यदि मन संसार के विषयों में विषयाकार वृत्ति से न लगे तो वो चीज मन में नहीं आती, और यदि वही मन उसके साथ भगवान को जोड़ के लगा दे, कोई बड़ी सुंदर सवेरे का समय है, किसी पक्षी की आवाज आई, बड़ी अच्छी आवाज लगी, उसी समय मन ने कह दिया कि देखो ना इतनी बढ़िया सुरीली आवाज बनाने वाला कैसा है, इसका निर्माता कितना अच्छा, कितना सुंदर होगा, इसके निर्माता का नए पुण्य तो देखो। किसी पुष्प को देखा खिला हुआ बड़ा सुंदर, न मालूम उसमें कैसे कैसे विचित्र रंग है, कैसे सुंदर उसकी सौरभ है, तत्काल उसकी रचयिता की तरफ मन गया कि देखो ना कितना बढ़िया, उसने उस फूल के पेड़ में कुछ था ही नहीं, तो हरी हरी टहनी थी, कभी कभी कैसे निकला उसमें से, और कितना सुंदर निकला, कैसी कलियां खिली, कितने कितने इसमें रंजित, ये कितने कितने वर्ण का है, कैसी कैसी इसमें सुंदर सुगंध आ रही है, तत्काल भगवान याद आ गए। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक दर्शन में, प्रत्येक श्रवण में, प्रत्येक स्पर्श में, प्रत्येक गंध में, प्रत्येक रस में निरंतर भगवान के साथ संपर्क जोड़ ले। भयानक दीख है तो वहां भी जोड़ लिया, आज तुम बड़े भयानक बन करके आए हो। वो कहते हैं नामदेव की जीवनी में आता है कि नामदेव जी कहीं घूमते घामते एक गांव में जा पहुंचे तो लोगों ने सोचा कि नामदेव तो आई गए हैं तो इनसे कुछ काम लेना चाहिए। तो एक घर था जिसमें लोगों का काम था कि इसमें भूत रहता है, कोई ठहरता नहीं था उसमें। तो सोचा कि अब इनको तो क्या भूत खाएगा, खाएगा तो इनके कौन रोने वाला है, वही ठहराओ इनको। तो नामदेव को ठहरा दिया उस घर में, भूतोहा घर में। तो रात को चाहे संकल्प से चाहे कैसे ही भूत देवता आए तो वो लंबा छोड़ा काला करके उनका भयानक शरीर, तो उनको देख करके नामदेव जी हंसे। नामदेव जी ने कहा अरे आज तो तुम खूब बन के आए यार, भले बने हो लंबकनाथ। उस पर उसका एक पद गाया, उसका उसका प्रारंभ ये है, आगे मुझे याद नहीं। भले बने हो लंबकनाथ, बस जहाँ भगवत भावना हुई वो स्वरूप परिवर्तित हो गया, भगवान सामने प्रकट हो गए। भगवान तो है ना उसमें भी, ऐसा कौन प्राणी है, कौन स्थान है, कौन वस्तु है जिसमें भगवान न हो। हमारी भगवान को देखने की आंख नहीं है, बात तो यही है। भगवान तो सब वस्तुओं में सर्वथा सर्वदा सर्वत्र है ही। हम यदि देखने लगे भगवान को अपने अपने आंखों से तो सर्वत्र मृत्यु में भी भगवान दिखाई दें, सब जगह भगवान दिखाई दें। तो नामदेव ने उसमें भगवान को देखा, अग्नि में नामदेव ने भगवान को देखा, ये सांपों के अंदर प्रह्लाद ने भगवान को देखा। ये विष्णु पुराण में आता है, जब प्रह्लाद को डाल दिया सांपों के बीच में, सांप डस ले, बड़े बड़े विषधर सर्प थे, तो प्रह्लाद के मन में आया कि इन सब में तो मेरे भगवान ही हैं, जो भगवान आत्म रूप से मेरे में है वही तो भगवान साक्षात इन सब सांपों के रूप में है। तो सांपों के बच्चे कहीं सांप से मरते हैं क्या? सांपों के बच्चों को सांप मुंह में भी रख लेते हैं, चाटते भी हैं, जीभ भी लगाते हैं, जहर उगल देते, सब कुछ करते हैं, क्या मरते हैं क्या? तो भगवान है ये सब। बस जहाँ ये भाव आया, अब सांप कौन काटे उनको, और काटे तो प्रह्लाद कैसे मरे? आंख बदल गई, सर्वत्र भगवान। प्रह्लाद ने बताया सर्वत्र भगवान, सब जीवों में भगवान। ऊपर से गिरने लगा प्रह्लाद, ऊपर ले गए छत पर, बड़ा ऊंचा महल था, तो छत पर से कहा नीचे फेंक दे। प्रह्लाद ने मन में सोचा कि नीचे और ऊपर तो वही है, नीचे भी वही है, ऊपर भी वही है, नीचे भी वो, हम तो उसी की गोद में जाएंगे, बस उसी गोद में उतरते हैं, उसी गोद में रहेंगे। ये गिरना जहाँ पर है वो शून्य में भी तो वही है, और जहाँ जाके गिरेंगे वहां पर भी तो वही है। खंगारी मग्निम सल्यम महीं च, सारा का सारा भगवान का स्वरूप। प्रह्लाद को ऐसा भान हुआ मानो कोई फूलों का गद्दा बिछा हुआ है, उस पर जाकर के प्रह्लाद मजे में बैठ गए आनंद से। लोगों ने देखा आश्चर्य से कि प्रह्लाद के कुछ नहीं हुआ। तो ये दृष्टि जब इस प्रकार की हो जाती है, सी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, तो अनन्य भाव ये, तो सारे जगत में भगवान का भाव करके मन से और बुद्धि से अपनी अपनी क्रिया के द्वारा अपने अपने काम, जिसका जो काम, उस पूजा में किसी बाहरी और सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सामग्री अपने आप बन जाती है मन की, मन उसके अनुकूल क्रिया करवा लेता है सामग्री। एक आदमी से बात करनी है, बात कर रहे हैं, अब बात करने में बात करेंगे जैसी करनी है वैसी ही, पर उसमें जो अंतर का एक विष रहता है, कहीं द्वेष है, कहीं ईर्ष्या है, कहीं क्रोध है, कहीं काम है, कहीं लोभ है, कहीं द्रोह है, इन वस्तुओं को, इन भावों को साथ लेकर जब हम बात करते हैं तो वो दूषित चीज है। इन भावों की जगह है। अगर ये भाव आ जाए कि ये तो बस इनके साथ स्वांग के अनुसार बरतना है, ये वही भाई कड़ा बोलते हैं पर बोलते इनकी आज्ञा से, द्वेष से नहीं, क्रोध से नहीं, काम से नहीं, तो कड़ा बोलना बड़ा पसंद। ये श्री निकुंज लीला में भगवान श्री कृष्ण के आते हैं, बड़े बड़े मधुर भाव आते हैं। अगर कभी श्री कृष्ण को ये मन आया कि आज तो गोपियों और गाड़ी में तो काम बने, सुख की इच्छा कि दो भाव होते हैं इसमें, एक वाम एक दक्षिण, तो कभी कभी वाम भाव से बड़ी प्रसन्नता होती है, तो वहां पर मान होता है, राधा रानी मान करके बैठ जाती हैं और ये मनाते हैं तो मानते नहीं। और श्री गोपांगनाएं, गोपांगनाओं को भगवान की स्तुति से मतलब नहीं है और भगवान के तिरस्कार से मतलब नहीं है, उनको मतलब है भगवान के सुख से। अगर वे कहीं गाली सुनने से सुखी हों, गाली सुना देंगी, इनको कोई आपत्ति नहीं है। ये कहीं फटकारने डांटने से वो उनको उनमें सुख देंगे, डांट देंगी, तो ये तो बड़ा ऊंचा भाव है। हमारे इस साधना के व्यवहार में वो उस तरह की गाली नहीं, मर्यादित कट व्यवहार यदि आवश्यक है वहां पर, ये समझते हुए कि ये इस प्रकार का खेल आवश्यक है, तो उसमें द्रोह बुद्धि नहीं, द्वेष बुद्धि नहीं, क्रोध बुद्धि नहीं, किसी प्रकार का बदला लेने की बुद्धि नहीं, हानि पहुंचाने की बुद्धि नहीं, ये इस प्रकार दूषित बुद्धियों से रहित केवल सद भगवत भाव से उसके साथ वार्तालाप हमने किया, चाहे वो वार्तालाप करा हो, उसमें आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन ये जहाँ मन का भाव शुद्ध रहेगा, वहाँ जितने ये दोष है ना, जो विष हैं, जो हमारे जीवन में विष भर देते हैं, हमें मारते हैं, बार बार जन्म मिल जाते हैं, ये मिट जाएंगे। जब हमारी बुद्धि और हमारा मन निश्चय कर लेगा कि अमुक ये भगवान है, इसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, तो व्यवहार में आ जाना चाहिए सद्भाव, सद्भाव साधुभाव, सद्भाव आ जाना चाहिए। सद्भाव का अर्थ यही है कि जितनी भी ये मन के विकार हैं, क्रिया के समय ये विकार न रहें और इन विकारों के स्थान में भगवत प्रीति का भाव रहे, चाहे वो क्रिया कैसी हो, इसमें आपत्ति नहीं। क्रिया तो होगी स्वांग के अनुसार ही, भीष्म को बाण मारता है, कल्प में बात हुई थी, भीष्म को अर्जुन सिर में बाण मारता है, सिर फोड़ डालता है भीष्म का, लेकिन भीष्म नाराज होते हैं क्या और अर्जुन को द्वेष से मारता है क्या? भीष्म इस बात को चाहते हैं कि मेरे सिर के बाणों का तकिया लगा दीजिए, भीष्म की अनुकूलता इसमें है और भीष्म की अनुकूलता को सिद्ध करने के लिए अर्जुन भीष्म के मस्तक को तीन तीक्ष्ण बाणों से फोड़ डालता है। तो मस्तक को तीक्ष्ण बाणों से फोड़ डालने तक की क्रिया प्रीति उत्पन्न करने वाली होती है, यदि अनुकूल हो, यदि अनुकूल हो, और प्रतिकूलता में किसी आदमी के साथ आप मीठी मीठी वाणी बोलिए और मन में आपके छल भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है, तो वो इस बात को जानता है तो आपकी मीठी वाणी उसको जहरीली लगेगी, जो कैसा मीठा बोलता है, जो कैसा मीठा, कितना बदमाश है, कैसा मीठा बोलता है, ये मीठा बोल बोल करके हमारा नाश करना चाहता है। तो बाहरी क्रिया में उतनी चीज नहीं है, बाहरी क्रिया जो है ये कहीं जहां आवश्यक हो ये डॉक्टर लोग काट डालते हैं सारे अंगों को, छह छह सात सात इंच गहरा घाव कर देते हैं। तो डॉक्टरों को कोई भी रोगी सफल ऑपरेशन होने पर गाली देता है क्या, बुरा मानता है क्या? काट दिया, अंग को काट के फेंक दिया, पैर काट दिया, हाथ काट दिया, बिल्कुल काट दिया, लेकिन वो देखता है कि इतना अंग बेकाम हो गया था, ये न कटता तो सारा अंग काट, सारा अंग नष्ट हो जाता, इसलिए भाई इतना पैर काट दिया, बड़ा चढ़ा के सामने किया और अंग तो बच गया। तो ये अनुकूल था। तो मेरा कहने का ये मतलब कि यदि भाव में हमारे दोष न हो और भगवत भाव हो, भगवत प्रीति का भाव हो, तो क्रिया कहीं पर करी भी हो तो उस करी क्रिया में मन करा नहीं होगा। उस करी क्रिया में मन में रहेगा सद्भाव, मन में रहेगा प्रीति का भाव, मन में रहेगा सुख पहुंचाने का, हित करने का भाव, और यदि भगवत भाव है तो मन में रहेगा भगवान की पूजा का भाव। तो इसलिए क्रिया में आपत्ति नहीं आएगी, पर भगवत भाव से क्रिया करने पर क्रिया का दोष निकल जाएगा। दोष क्या क्रिया में? उस क्रिया में दोष नहीं है, दोष है मन के भाव में। और बुरे भाव से की हुई जो क्रिया बुरी है वो बहुत बुरी क्रिया होती है। माँ मन में स्नेह भरकर और गुस्से में बिल्कुल ना आकर दूसरी ओर मुंह करके हंसे और बच्चे की तरफ लाल आंख करे, डांट दे बच्चे को, कहीं एक चपत भी लगा दे, और तो उस माँ की इस भाव में कहीं बुराई है क्या? है ही नहीं, हो सकती है नहीं, वो तो स्नेह से भरी है। इसी प्रकार से ये जो कुछ भी हमारे द्वारा दोष बनते हैं, क्रियाओं के दोष, ये क्रियाओं के दोष बनते हैं तभी जब हमारे मन में दोष होता है। और मन में अगर सद्भाव है, सद्भाव से की हुई कोई क्रिया में अगर भूल भी हो जाती है तो माफ होती है, क्योंकि वो सद्भाव है। सद्भाव में प्राय तो असली चीज तो ये है कि जब मन में तो दोष नहीं रहेंगे तो उस क्रिया में दोष आएंगे, यानी उसका फल बुरा नहीं होगा, हो सकता नहीं। और यदि कहीं कोई भूल हो जाती है तो उस भूल को भगवान क्षमा कर देते हैं, क्योंकि नियत में बुराई नहीं थी, नियत की बुराई बुराई होती है। तो तीन बात हुई, बुद्धि के द्वारा सब भगवान है निश्चय करें, और मन के द्वारा भगवान देखने का भाव करें, और अपनी प्रत्येक क्रिया भगवान की पूजा है इस भाव से क्रिया को संपन्न करें, तो क्या होगा? सारा जीवन पूजामय बन जाएगा, दिन भर के सारे काम पूजा बन जाएंगे, और भगवान की प्रसन्नता पद पद पर और पल पल में प्राप्त होगी। और अपने आप बिना चेष्टा के और मन के सारे दोष निकल जाएंगे। भगवान के लिए जब हम कर्म करेंगे कोई, तो स्वाभाविक भगवान के अनुकूल करने की चेष्टा करेंगे। ये है ही, जिसके लिए हम कर्म करते हैं उसके अगर अनुकूल नहीं होंगे तो कर्म बहुत दिन तक नहीं चलेंगे हमारे, वो नाराज होकर कर्म को स्वीकार नहीं करेगा या हमें करना छोड़ देंगे। हमारे घर में 5 दिन के लिए भी अतिथि आता है, 1 दिन के लिए भी आता है, और हम अगर समझदार आदमी है तो अतिथि की अनुकूलता देखते हैं, भाई किस बात में इनको इसको अनुकूलता है, उसकी अनुकूलता के अनुसार बरतना ही उसकी प्रीति का कारण होता है। तो जब हम भगवान के लिए काम करेंगे, भगवत प्रीत्यर्थ करेंगे, तो हमारा प्रत्येक काम उनके अनुकूल होगा, और उनके अनुकूल होने का अर्थ है काम करने में जो ये दोष होते षड विकार ये निकल जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 विकार इन्हीं के और बहुत से रूप हैं, इन्हीं के भाई बंध बहुत से आ जाते हैं, जब भी आइए आते हैं तो सारा इनका कुनबा इकट्ठा हो जाता है, एक के बाद एक इनका बड़ा वर्णन है श्रीमद भागवत में, इनके परिवार का बड़ा परिवार इनका है। तो सारा परिवार फिर तो जहाँ आदमी अपना सिक्का जमाता तो वहाँ अपने परिवार को बुलाता ही है, स्वाभाविक बात है। और इनका परिवार जहाँ छा गया वहाँ दैव संपत्ति बिचारी छिप जाती है, भाग जाती है, डर के मारे नहीं रहती वहाँ पर। तो इसलिए कि ये बुराई का परिवार वहाँ बिल्कुल नहीं आएगा, हट जाएगा वहाँ से। आप करके देखिए, भगवत भाव से एक दिन क्रिया करके देखिए, आपके मन में दोष नहीं आएंगे। याद रखना पड़ेगा पहले पहले, एक दिन भी अगर भगवत भाव करके आप सारी क्रिया कीजिए ख्याल रखिए कि दोष नहीं आने। ये दोष तो तभी आते हैं जब हम इनको रहने देते हैं। ये अर्जुन ने सोचा कि भाई भगवान ने कह दिया कि कामना से सारे पाप होते हैं और कामना रहती है मन इंद्रियों से, अब क्या करें। तो भगवान ने देखा कहीं डर न जाए अर्जुन, तो भगवान ने कहा रे तुम इन इंद्रियों के गुलाम थोड़े ही हो। इंद्रियाणि परानि आयु इंद्रियेभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदं। काय स्थूल शरीर से कर्मेंद्रियों से ज्ञानेन्द्रियां श्रेष्ठ हैं, उत्तम है, बलवान है। इनसे मन श्रेष्ठ बलवान है, मन से बुद्धि और बुद्धि से परे बुद्धि का मालिक वो आत्मा और वो आत्मा तुम हो। इसलिए इस प्रकार अपने आप को बलवान समझ करो और तुम उस काम रूपी बैरी को मार डालो, तुम महाबाहु हो, बड़े बलवान हो। तो कामरूपी बैरी को मार डालना आत्मा के हाथ में है। आत्मा का बल काम के बल से कहीं कहीं बहुत बड़ा है, पर इस आत्मा ने यदि अपने को निर्बल मान करके परास्त हो गया ये बुराइयों से। महाभारत में परसों में प्रूफ देख रहा था, शांति पर में एक जगह आया कि भाई इन बुराइयों से कहीं हार न मानो, हार मानी कि ये बुराइयां सवार हो गई, फिर समझ लेंगे ये बुराइयां कि बस अब तो ये हमारे काबू में आ गया। तो इनसे परास्त में वो लड़ता रहे और लड़ेगा तो विजयी होगा, क्योंकि आत्मा का जो बल है वो ये चोरों में कितना बल होता है। अपनी यहाँ बात में कहते हैं, बात में ये कहा करते हैं कि चोरों के पैर नहीं होते, हिम्मत बड़ी करते हैं चोर पर पैर नहीं होते, जहां हल्ला सुना के भागे। इसी प्रकार इन दोषों में काम क्रोध आदि में लोभ मोह आदि में इनमें बल नहीं है, ये तो बस वहीं तक बल है जहां तक इनके बल से आदमी अपने को परास्त मान करके हारा हुआ मानकर इनके वश में रहता है। और यदि आत्मा की ओर देखे और भगवान के बल को अपने साथ रखे और अपनी क्रिया भगवान के अर्पण करने का भाव रखे तो बस फिर भगवान के भोग को कोई छीन नहीं सकता। तो जब तक हम अपने लिए भोग रखते हैं तब तक तो छीन लेंगे, छीन लेंगे। और जब भोग भगवान का हो गया तो भगवान की चीज हो गई, रक्षा भगवान का, भगवान के भोग को कोई छीन नहीं सकता। वो तुलसीदास जी महाराज एक दिन बैठे थे तो जरा सी कहीं कोई एक तरंग सी आ गई कोई मन में, कोई पूर्व की स्मृति जरा सी, तो ये बोले भगवान से, बोले महाराज अब देख रहे हो हमारा हमारे हाथ की बात नहीं है, ये हृदय भवन प्रभु तोरा और यहाँ आए बसे बहु चोरा। महाराज मेरे मेरे हाथ की बात नहीं, तो आपका घर है, आपके घर में चोरा बस, अब उठेंगे आप, घर लुटेगा आपका, समझे, अब सावधान हो जाना आप। तो इसमें भाव क्या है, भाव यह है कि भगवान स्वयं रक्षा करते हैं अपनी चीज, हम उनके अपनी हमारी प्रत्येक क्रिया अगर हम भगवान को सौंप दें, हमारी क्रिया की पवित्रता की रक्षा भगवान करेंगे, हमारी क्रिया में अपवित्रता नहीं आने पाएगी, क्रोध काम लोग नहीं आने पाएगा। क्यों नहीं आने पाएगा, भगवान का भोग है, वो तो भगवान की सामग्री है, वो तो भगवान की चीज है, उसकी तरफ कोई देख नहीं सकता। रावण से कहा सीता ने कि तुमने मेरी ओर ताका, अकेली सीता, अशोक वाटिका में अकेली सीता, चारों ओर राक्षसियां भरी हुई, राक्षस भरे हुए, पर वहां आप सीता के वाक्य सुने अकेली भरी भरी सीता रोती हो, पर रावण के सामने सीता तो प्रचंड प्रचंड देवी का रूप धारण करके फटकार के खबरदार जो मेरी ओर ताका, तो रावण डर जाता है। तो बात क्या है, हमारी प्रत्येक क्रिया अगर भगवान के लिए हो तो प्रत्येक क्रिया विशुद्ध हो जाएगी अपने आप। करके देखिए, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। मन में भगवत भाव करके, भगवत पूजा के भाव से जिस क्रिया को आप करेंगे उस क्रिया में काम को लोभ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कि भगवत भाव साथ है, भगवत भाव भगवान की अनुकूलता चाहता है। तो तीन चीज ये करने के लिए हम सब कर सकते हैं और हर एक काम, काम में कोई आपत्ति नहीं। अध्यापक अपना काम करे, डॉक्टर अपना काम करे, न्यायाधीश अपना काम करे, व्यापारी अपना काम करे, नौकर अपना काम करे, भंगी अपना काम करे, दुकानदार ये माताएं रसोई बनाएं, बच्चों खिलाएं, सब काम करें, परंतु करें उनके लिए। और यदि कहीं उनमें मन लग जाए बड़ा सुंदर, कहीं उनको देखते हुए करें, उनके गुण गाते हुए करें, उनके लिए रोते हुए करें, तब तो फिर है ही क्या। ये मथुरा की देवियों ने ब्रज देवियों की महिमा गाते हुए कहा, बदले क्या उनकी महिमा है। या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रिंखिंखना वृजितो क्षण मार्जनाद गायन्ति चैन मुनिरक्त धियो श्रुकंठ्यो धन्या भजस्त्री रुक्रम चित्तयाना। धन्य है उनको, धन्य है। सारा काम करते हुए दोहन करती हैं तो, बच्चों खिलाती हैं तो, धान कूटती हैं तो, घर लीपती हैं तो, चौका लगाती हैं तो, लोरी देती हैं तो, रसोई बनाती हैं तो, गाय दूहती हैं तो, सब काम। परंतु सब काम करते हुए आंखों से धीरे धीरे मीठे मीठे आंसू बहते रहते हैं। दुख के आंसू नहीं, दुख के आंसू मीठे नहीं होते, उनमें सुख नहीं मिलता। प्रेम के आंसू में बड़ा सुख मिलता है, वो मीठे आंसू होते हैं। तो आंसू आंसू बहाती रहती हैं, वाणी गदगद रहती हैं, धीरे धीरे श्री कृष्ण का गुण गाया करती हैं, सामने देखती हैं और सारा काम करती हैं, वे धन्य हैं। इस प्रकार जहाँ वृत्ति हो जाए वहाँ हमारा ताप ताप कहाँ रह सकते हैं। वहाँ तो पाप ताप दूर भागते, न वहाँ पर दुख आता है, न वहाँ पर पाप आता है। वहाँ तो दिन रात भगवान खेलते हैं, मृत्यु में भी और जीवन में भी। संसार की कोई भी किसी भी परिस्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। यन लब्धो आचा परम लाभम मन्यते नाधिकंततः, जिसमें सुतो न दुख में गुरु ना आप ही विचार लिए थे, गुरु ना आप दुख में विचार लिए थे। महान से महान जिसका दुख नाम है, गुरु से गुरु भारी से भारी दुख यदि आ जाए तो विचलित नहीं होता और उसके उससे ऊंचा कोई लाभ नहीं मानता। तो वैसी स्थिति होती है। उसकी साधना यह है कि बस भगवत भाव करके और भगवत प्रीत्यर्थ हम अपने कामों को करें। कामों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, कामों का भाव बदला जाएगा, काम अपने आप बदलेगा। वही यशोदा मैया जब से दूध दुहने लगती है, ये प्रत्येक गोपी गोपी का सबसे पहला काम उठ करके हाथ धोकर गाय दुहना। उस गाय दुहने जब गोपी जाती है सोचती है अपने मन में, पहले गाय अच्छी तरह से दुहेगा, साफ, कहीं कोई चीज इसमें लग न जाए, कोई ऐसी खराब ना आ जाए जिससे दूध खराब हो जाए, क्योंकि कन्हैया को बनाना है। बस सबसे पहले यही बात, कन्हैया के लिए दूना, कन्हैया के लिए उसको गर्म करना, कन्हैया के लिए उसको जमाना, कन्हैया के लिए उसको उसका मंथन करना, कन्हैया के लिए मक्खन निकालना, कन्हैया के लिए उसको रखना, हानि नहीं को खा जा करके, सारा काम कन्हैया के लिए। और फिर रात को सोते तो कन्हैया के लिए, जागती कन्हैया के लिए, खाती कन्हैया के लिए, सिवा कन्हैया का कोई चीज ही नहीं। बस ये जीवन यदि हो जाए सारा काम भगवान के लिए, बस मौज। इस प्रकार की हम लोगों को साधना करनी है, चेष्टा करनी है, प्रयत्न करना है कि जिसमें जीवन में कुछ नहीं बदलेगा और भाव बदलने से जीवन बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। हम ऐसे कैसे रहेंगे, शरीर रहेगा पर जो बड़ी भारी चीज है हमारे साथ, जो संसार के दूषित भाव लगे हुए हैं, जो शत्रु अंदर बैठे हुए हैं, ये सब भाग जाएंगे। शत्रु भाग जाएंगे, पवित्रता आ जाएगी, चित्त में आनंद आएगी। जितना भी निरानंद है, दुख है, संताप है, ये सारे शत्रुओं का अंश है, न गरीबी से है न अमीरी से है, न बीमारी से है, न मृत्यु से है, कि ये जो विकार है ना, इन विकारों के कारण सारा दुख है। ये विकार यदि न हो तो अवस्था से, परिस्थिति से कोई दुख नहीं है। तो कैसी अवस्था हो, वो तो अवस्था तो शरीर की होती है, और अपमान भाव नाम का होता है, दो चीज है ये, नाम और रूप। जहाँ नाम रूप में अहंता है, जहाँ नाम रूप के साथ कामना वासना लगी हुई है, वहाँ तो सारा गड़बड़ है। तो नाम रूप जो या तो रहे नहीं, पर या दोनों भगवान के अर्पित हो जाए, उसके बाद नाम रूप कुछ भी होता रहे, आप देखिए जितना भी कष्ट होगा वो शरीर को होता है। और गाली वाली जो है ये अपमान होता है, ये सारा का सारा मन का होता है। अगर मन में न गाली माने तो अपमान नहीं होगा, मन में गाली के साथ लगा ले तो उसको ये गोलोक धाम से जब अवतरण करने के बाद राधा जी की हुई तो कोई निमित्त बनावे, तो श्री रामा से और श्री राधा जी से राधा जी ने कहा कि भाई किस तरह से होना चाहिए, कुछ गोलोक धाम से ब्रज में कैसे उतरे, तो शाप की क्रिया कर दी गई इसी तरह से और काम बन गया। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति जितनी है वो तो आती है दूषित भाव में। तो दूषित भाव अगर न हो, नाम रूप के साथ अगर हमारा संपर्क न रहे, तो अपमान नाम का होता है और शरीर को होता है, बीमार होता है शरीर और मरता है शरीर, न आत्मा मरता है न आत्मा बीमार होता है, और अपमान होता है नाम का। अपमान जितना भी होगा, जितना जितनी भी निंदा होगी वो तो सारी निंदा नाम की होगी, अमुक अमुक अमुक की होगी, आत्मा की नहीं होगी। तो जब भगवान के समर्पित हो गया हमारा नाम रूप, उसके बाद ये नाम रूप हमारा नहीं रहेगा, कुछ भी हुआ करे। इसीलिए भक्तों की भाषा में है ये चीज कि भाई लोकलाज कुलकान धैर्य ये वेद वेद धर्म देह धर्म लोक धर्म, इन सब का परित्याग करके भगवान को भक्ति, इसका अर्थ क्या है, ये परित्याग अपने आप हो जाते हैं। जब तक हम उसके नहीं हो जाते तब तक ये चल रहे हैं पीछे। तावत रागा देना तावत कारा गृहम गृहम तावन मूंग्र निगड़ो या कृष्ण तेजना। ये ब्रह्मा जी ने कहा श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण भाई सब चीज हमने देखी, पर हमारे समझ में एक बात ये आई कि ये रागा जी जो चोर हैं ये तभी तक पीछे लगे रहते हैं स्टेन, और तभी तक ये घर का जेल खाना भी रहता है, और तभी तक मोर की बेड़ियां पड़ी रहती हैं पैरों में। कब तक, जब तक तुम्हारा नहीं हो जाता। तावत राजा देश सेना तावत कारा ग्रहम ग्रहम तावत मोहर निगड़ो तय कृष्ण तेजना। हे कृष्ण जब तक जन तुम्हारे नहीं हो जाते तब तक तो घर भी जेल खाना रहेगा, फिर जेल खाना नहीं है घर, तब तक ये राग द्वेष आदि चोर भी पीछे लगे रहेंगे लूटने वाले। तो चोर है इनको भगवान ने गीता में कहा परिपंथ है नऊ, राग द्वेष जो है ये परिपंथी है, इंद्रिय इंद्रिय अर्थी राग द्वेष आगछित तब जिससे परिपंथ है नऊ, ये परिपंथी है लुटेरे बैठे राह के बटमार लूट लेंगे, है चोर है। तो चोर कब तक रहते हैं, जब तक तुम भगवान के न बन जाओ। ये घर जेल खाना कब तक रहेगा, जब तक तुम भगवान के नहीं बन जाओ, फिर मंदिर बन जाएगा भगवान का। और ये मोह की बेड़ी कब तक रहेगी पैरों में सारे लग बदन में, जब तक तुम उनके नहीं हो जाओगे। उनके हुए ये बेड़ियां टूटी, घर मंदिर बन गया, और राजा जी सारे भाग गए। और अगर रहेंगे राजा जी तो भगवान में लग के धन्य हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे और पवित्र कर देंगे। इसलिए हमें भगवान का बनना है। भगवान का बनने का अर्थ यह है कि भगवान को सर्वत्र देख करके, भगवान की पूजा के लिए अपने प्रत्येक काम को करने आए घर बैठे जो अभी करते सो का ही तुम्हें जो दोष अपने आप निकल जाएगा। भगवत भाव आया कि दोष भागा, प्रकाश आया अंधकार भागा। बोले हम प्रकाश तो कर देते हैं, कल तक खुद बिजली जला देंगे पर अंधेरे को उठाने के लिए फिर क्या प्रयत्न करें सो बताइए। अरे अंधेरा रहेगा कहाँ, जब तुमने प्रकाश कर दिया तो अंधेरा भाग गया। अंधेरे के मर जाने का नाम ही तो प्रकाश है। अंधेरा आ जाए तो प्रकाश हुआ कहाँ, प्रकाश है तो अंधेरा कहाँ। तो भगवान जब आ गए मन में, भगवान जब आ गए भाव में बुद्धि में, भगवान जब आ गए क्रिया में, तो पाप ताप का जो तम है अंधकार है ये रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं। तो किसी प्रकार से चाहे भगवान के सुंदर माधुरी को देख करके उसमें मैं अर्पण कर दो, चाहे भगवान के ऐश्वर्य को देख के कर दो, किसी भावना से अपना मन और अपनी बुद्धि ये हम भगवान को सौंप दें और हमारी क्रिया भगवत प्रीत्यर्थ होने लगे तो हमारा जीवन साधनामय हो जाएगा और वो जीवन फिर अंत का जीवन होगा। वसुदेव वो बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रपद्यते वसुदेव सर्वमिति सर्वहात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत में, ये अंत का जन्म है, जिस जन्म में वो ज्ञानी भक्त मुझे इस प्रकार से भजता है, किस प्रकार से सारा जगत वासुदेव में है, सब वासुदेव है, इस प्रकार से रखने वाला उस दुर्लभ महात्मा भक्त होता है, उस जन्म का अंत होता है। तो फिर जन्म होगा नहीं, सारा मामला ठीक होगा, या तो हम फिर भगवत धाम में उनके पार्षद होकर के आनंद करेंगे, और यदि मिल जाने की इच्छा पहले से हो तो सहज मुक्ति हो जाएगी, दोनों तरह से काम बन जाएगा। और ये काम करने का भी अवसर सबको प्राप्त है, ये सबके लिए है बड़ा, छोटा बड़ा जात वात किसमें बात नहीं, छोटी जात बड़ी जात ब्राह्मण शूद्र विद्वान अविद्वान पुरुष स्त्री कोई भी पुरुष नपुंसक नारायण जीव चराचर को सर्व भाव मोहि परम प्रिय सोए, बस इसलिए सबका अधिकार सबके हाथ में भी समय है, सब कर सकते हैं, सब समझते हैं, बस करने की अपनी बात है, करने में कुछ करना नहीं, केवल भाव बदलना है और भाव बदलने में देर लगते नहीं, भगवान के साथ ब्याह कर लें, बस भगवान के साथ ब्याह कर लें, दो दिन संबंध जोड़ लिया, ब्याह नहीं कि संबंध जोड़ लिया, संबंध जोड़ा दे गया, देर लगती नहीं, तुम जोड़ते ही नहीं है, जुड़ा हुआ ही है, नया नहीं जोड़ना है, पर जोड़ लो तो मान लिया बस हो गया संबंध, हुआ गया है बस तो है ही, फिर तो मृत्यु आती है ना, मृत्यु तो मृत्यु के समय कबीर गाते हैं, वो कबीर आये गवन वहां की सारी, कहते हैं कि आज ये मुकलावे की तील आ गई, मुकलावे की तील गवन वहां की सारी, दुरागमन को कहते हैं गवना अवधि उधर, और ये गवने की साड़ी आती है वहां से ससुराल से, तो वो कहते हैं भाई वो जैसे लड़कियां कहती है ना कि भाई अभी तो हमारी उम्र छोटी है और गवनवा की साड़ी आ गई, आज गवनवा की साड़ी उम्र मेरी बारी काफी है, आज गवनवा की साड़ी है, तो बड़ा सुंदर उसमें मर रहे हैं, मृत्यु का समय था। आगे कहते हैं कि पालखी है उसमें चार आदमी लगते हैं और हमारे जो प्रियतम है वो स्वयं आए हैं मौत के रूप में और हमको ले जा रहे हैं, अब मौत में भी वो दिखेंगे, जन्म में भी वो दिखेंगे, सब जगह आनंद ही आनंद, फिर तो सारे आनंद, मौत में मुकलावा दिखेगा, भगवान के हो जाओ। कबीर जी के वाक्य है और ये बिल्कुल ठीक बात है। ये मृत्यु की विभीषिका कब तक है? जब तक ये शरीर हम है तब तक। आत्मा की जब दृष्टि गई मौत मर गई। मौत का डर इसीलिए है कि ये हम हैं, ये हमारा निश्चय शरीर हम है। डरो मौत से, शरीर तो जाएगा जाएगा, मौत आवेगी आवेगी जरूर आवेगी। और कहीं शरीर से अंदर की तरफ ध्यान गया और आत्मा में स्थिर हो गए, मौत मर गई। सीधी बात, सबकी मौत मरी हुई है तो सब मरते हैं, ये तो आश्चर्य है। कबीर ने कहा अरे मौत है नहीं सब मरते हैं, ये बढ़िया बढ़िया आश्चर्य की बात। मौत है नहीं सब मरते हैं, आत्मा में होती नहीं, आत्मा कभी मरते ही नहीं। आत्मा अगर मर जाए तो फिर किसका जन्म हो क्या कुछ है ही नहीं, आत्मा ही रहता है, तभी जन्म भी घर होता है, आत्मा नहीं मरता। तो सीधी सी बात है, ध्यान में आया सब कर ले, फिर भगवान की चाहे मौज करें चाहे उनको गोद में खिलाना, भगवान एक बात है और सब बनने को तैयार है। बेटा बनने को तैयार, नौकर बनने को तैयार, पति बनने को तैयार, भाई बनने को तैयार, गुरु बनने को तैयार, दास बनने को तैयार, जो चाहे वो कहते हम जो संबंध हमसे, आत्मा बना लो, अपने आप का अपना रूप बना लो, नौकर बना लो, संबंध जोड़ कर सही कैसे हमारे साथ जो जाओ, भगवान कहते हम तैयार, जैसे तुम जुड़ोगे जुड़ोगे हम तैयार, वैसे वैसे तैयार, जो तुम मानोगे वही हम मान लेंगे, तुम बनो। ये हमारे हाथ की बात है, सो हम लोग बन जाए तो निहाल हो जाए। हरिओम। भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है साधन की तीन बातें। यह प्रवचन रतनगढ़ में दिया गया था, इसका कैसेट संख्या है 146।